वो लड़की जो पहले ही मुलाकात में उससे गले लगकर रोने लगी थी, दूसरी मुलाकात में बीमार से लग रही थी, तीसरी मुलाकात में जिद्दी, और अब चौथी मुलाकात में तो इतना कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी कि किसी को भी अपने कॉन्फिडेंस से नर्वस कर दे। अनिरुद्ध लड़खड़ाते जुबान में बोला, हाँ हाँ ठीक है पहले हेल्प तो करो। शिवांगी ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर बांधा और बोली, अच्छा पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। शिवांगी बोली, मैं बहुत मेहनत से तैयार हुई ये सोचकर कि तुम थोड़ी सी तारीफ करोगे, लेकिन बस मुंह पिचकाकर बोल दिया अच्छी लग रही हो। कोई बात नहीं, एक बार चेहरा देख लूं तुम्हारा फिर बताऊंगी। इतना कहकर शिवांगी एक दूसरी तरफ चली गई और वहां से किताबों को निकालकर साफ करने लगी। करीब एक घंटे तक दोनों लाइब्रेरी साफ करते रहे। इस बीच शिवांगी ने अनिरुद्ध से बहुत कुछ पूछा और अनिरुद्ध ने शिवांगी के लगभग सारे सवालों को इग्नोर किया और आखिरकार आखिरी बुक रखते हुए शिवांगी बोली, तो मिस्टर हो गई लाइब्रेरी साफ, अब चेहरा दिखाओ। अनिरुद्ध ने शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, पहले तुम अपनी शक्ल शीशे में देख लो। शिवांगी ने वहीं रखे हुए मिरर में अपनी शक्ल देखी तो उसे हंसी आ गई। शिवांगी पूरे तरीके से गंदी हो चुकी थी। फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, मैं अकेले गंदी नहीं हुई, तुम भी गंदे हो गए। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे मिरर के सामने खींचते हुए लेकर आई। फिर बोली, देखो तुम्हारी व्हाइट शर्ट भी तो गंदी हो गई। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो अपना चेहरा दिखाओ। अनिरुद्ध एक कदम पीछे हटकर बोला, तुम पहले नहा कर आओ उसके बाद। शिवांगी बोली, देखो अनिरुद्ध तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूरी बना लूं, तो मुझे अपना चेहरा दिखा दो। अनिरुद्ध बोला, पक्का तुम नहा कर आओ, मैं भी नहा कर आता हूँ फिर मैं दिखा दूंगा। शिवांगी बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अनिरुद्ध बोला, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो दिखा दूंगा, लेकिन पहले ठीक से तैयार होकर तो आओ। शिवांगी ने पैर पटका और बोली, जा रही हूँ, लेकिन अगर इस बार चेहरा नहीं दिखाया ना तो इस अनाथ आश्रम में हंगामा कर दूंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और उसने जैसे तैसे शिवांगी को एक बार फिर रोक लिया था। दूसरी तरफ शिवाय अपने कमरे में खड़ा होकर चक्कर लगा रहा था, जैसे किसी बात को लेकर परेशान हो। दिव्यांश लैपटॉप पर बैठा हुआ काम कर रहा था। फिर वो बोला, क्यों इतना बेचैन हो रहा है, आ जाएगा फोन। शिवाय बोला, नहीं यार पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी इस वक्त को काट नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। दिव्यांश बोला, अरे कुछ नहीं होगा, वो हमारा अनिरुद्ध ही है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने जल्दी से फोन रिसीव किया और बोला, बताओ क्या खबर है। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर अनिरुद्ध ही अनिरुद्ध है। ये सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई और वो थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बोला, तुम सच कह रहे हो, तुमने सब कुछ पता कर लिया ना, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, और अगर ऐसा हुआ ना तो मरने के लिए तैयार है ना। दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर मैंने पता कर लिया, वो ही अनिरुद्ध है। शिवाय ने कहा, तो वो राजस्थान से यहाँ कैसे आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर वो तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अजय के घर से बाहर आ रहे थे तब एक ट्रक ने आपकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी थी और उसी में अनिरुद्ध का चेहरा जल गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, शायद जब अनिरुद्ध की याददाश्त वापस आएगी तो वो आपको बता सकेगा, लेकिन ये बात सच है कि अनिरुद्ध ही अनिरुद्ध है। शिवाय बोला, तुम्हारे पास कोई प्रूफ। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ सर मैं आपको कुछ रिपोर्ट भेज रहा हूँ, ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट है, बाकी एक दो रिपोर्ट और है जो अनिरुद्ध और अनिरुद्ध दोनों की मैच करती है। शिवाय ने कहा, हाँ ठीक है जल्दी भेजो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद शिवाय के फोन में दो दो मैसेज आए। उसने उन रिपोर्ट को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। उसने दिव्यांश की तरफ मुस्कुराकर देखा। दिव्यांश ने अपना लैपटॉप एक साइड रखा और खड़ा होकर अपनी बाहें फैला दी। बस फिर क्या था, शिवाय जल्दी से आया और उसने दिव्यांश को कसकर गले लगा लिया। दिव्यांश ने भी हंसकर कहा, फाइनली तूने एक और जंग जीत ली। शिवाय बोला, अकेले नहीं जीती, तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। दिव्यांश ने कहा, फिर भी सच में तू बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि तेरे होते हुए रघुवंशी फैमिली को कुछ नहीं हो सकता। शिवाय बोला, अच्छा मैं नहीं हूँ यार, अच्छा तो तू है जो हर वक्त हर पल हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा रहा, जो मेरी बदतमीजी को भी बर्दाश्त करता आया है। दिव्यांश ने शिवाय को खुद से दूर किया और बोला, बदतमीज तो तू है ये तो मैं भी मानता हूँ, थोड़ा सा अड़ियल भी है ये भी मानता हूँ, थोड़ा सा गधा भी है ये भी मानता हूँ, माँ तुझे कूड़े से उठा कर लाई थी, ये बात तो झुठलाई जा नहीं सकती। फिर भी तो मेरा भाई है। शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। वो बोला, साले कूड़े से तुझे उठा कर लाई है माँ, मैं दुनिया वालों को बताता नहीं हूँ, नहीं तो रघुवंशी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी। वरना तो कूड़ा चुभता था, एक एक रुपए के लिए सड़क पर भागता था, गाड़ियां साफ करता था। दिव्यांश ने छोटी आंखें करके शिवाय को देखा और अगले पल दोनों भाई हंसने लगे। आखिर दोनों की एक जीत जो हो गई थी। वही अनिरुद्ध मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना रुमाल खोला और खुद को मिरर में देखा तो उसे खुद पर ही तरस आया। उसने जली हुई जगह पर अपना हाथ रखा और बोला, शिवांगी तुम सच में डर जाओगी। और इसी के साथ अनिरुद्ध की आंखें हल्की सी लाल हुई। फिर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और वहां से निकलकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आया। वो अपनी कमीज की बाजू फोल्ड कर रहा था। उसने रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर लपेट लिया और तभी वहां शिवांगी आ धमकी। शिवांगी को देखकर अनिरुद्ध के दिल की धड़कने बढ़ गई। शिवांगी ने इस वक्त एक फ्रॉक सूट पहना हुआ था। पीच कलर के फ्रॉक सूट में शिवांगी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बाल भी धो रखे थे, इस वजह से उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। नहाने की वजह से उसके चेहरे पर ग्लो भी बहुत आ रहा था। अनिरुद्ध की नजर शिवांगी पर ही टिक गई। वो खुद से बोला, ये क्या कर रही है, क्यों मुझे परेशान कर रही है, ऐसे तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। वही शिवांगी एक कदम अनिरुद्ध की तरफ बढ़ी तो अनिरुद्ध एक कदम पीछे हटकर बोला, शिवांगी मेरी बात सुनो। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सुननी, सुनूंगी ही नहीं। क्यों सुनूं, मैं नहीं सुनने वाली। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ अनिरुद्ध के रुमाल की तरफ बढ़ाया तो अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम समझती क्यों नहीं, सच में डर जाओगी। शिवांगी बोली, डर जाऊंगी तो डर जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। इतना कहकर उसने अपना दूसरा हाथ अनिरुद्ध के गाल की तरफ बढ़ाया तो अनिरुद्ध ने शिवांगी का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। अनिरुद्ध बोला, समझती क्यों नहीं, प्लीज मान जाओ ना। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध की तरफ एक कदम बढ़ाती हुई बोली, क्यों मानूं, तुम्हीं ने कहा था ना लाइब्रेरी साफ करवाने के बाद अपना चेहरा दिखा दोगे, अब दिखाओ, अपनी बात पर कायम रहो, चेहरा दिखाओ मुझे अपना। शिवांगी अब भी जिद कर रही थी और अभी भी अनिरुद्ध ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। शिवांगी आगे बढ़ रही थी, अनिरुद्ध पीछे हटता जा रहा था और आखिरकार अनिरुद्ध पीछे हटता हटता सोफे पर जा गिरा और साथ साथ शिवांगी भी उसके ऊपर जा गिरी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की आंखों में देखा और शिवांगी वो तो अनिरुद्ध की आंखों में कब की खो चुकी थी। अनिरुद्ध ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और शिवांगी ने हाँ में। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही शिवांगी दांत से अनिरुद्ध के रुमाल को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनिरुद्ध बार बार अपना चेहरा इधर उधर घुमा लेता। शिवांगी भी जिद करती हुई बोली, आज तो चेहरा देखकर ही जाऊंगी, मौत हो गया, अब नहीं छोड़ने वाली। तुम चाहते हो ना मैं दूर जाऊं, तुम मुझे अपना चेहरा दिखा दो, मैं दूर हो जाऊंगी। अनिरुद्ध बोला, तुम समझ नहीं रही हो, तुम सच में डर जाओगी। अब तुम मुझसे बात भी कर रही हो फिर मुझसे बात भी नहीं करोगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा देखकर तुम मुझसे दूर हो जाओ। ये सुनते ही शिवांगी रुक गई। उसने हैरानी से अनिरुद्ध की आंखों में देखा तो अनिरुद्ध ने अपनी पलकें झुका ली। इसका साफ मतलब था कि अनिरुद्ध नहीं चाहता था कि शिवांगी उसका चेहरा देखे और डरकर उसके नजदीक आना छोड़ दे। शिवांगी ने भरे गले से कहा, आई प्रॉमिस मैं नहीं डरूंगी, नहीं जाऊंगी तुमसे दूर, प्लीज एक बार चेहरा दिखा दो, प्लीज, तुम नहीं जानते मैंने ये वक्त कैसे काटा है। अनिरुद्ध ने शिवांगी के हाथों को छोड़ दिया और शिवांगी ने अनिरुद्ध की तरफ हाथ जोड़ लिए। इस वक्त वो अनिरुद्ध से रिक्वेस्ट कर रही थी, उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। अनिरुद्ध से अब देखा नहीं गया और उसने अपना रुमाल खोल दिया। शिवांगी की नजर अनिरुद्ध के चेहरे पर ही टिक गई। अनिरुद्ध ने अपनी नजरें झुका रखी थी, वो इंतजार कर रहा था कि कब शिवांगी चिल्लाकर उठकर भाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। शिवांगी ने कांपते हाथों से अनिरुद्ध के उसी गाल को छुआ जो पूरे तरीके से जला हुआ था, और अनिरुद्ध ने जब शिवांगी की उंगलियां अपने गाल पर महसूस की तो नजर उठाकर शिवांगी को देखा। शिवांगी की आंखों में इतना पानी था कि उसे अनिरुद्ध की शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने एक हाथ से जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अनिरुद्ध के गाल को बहुत प्यार से सहलाने लगी। वो मनी मन खुद से बोली, मेरा हैंडसम सा अनिरुद्ध कैसा हो गया। और अगले ही पल शिवांगी ने आंखें बंद की और अपने होंठ अनिरुद्ध के उसी गाल पर रख दिए जो जला हुआ था, और अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शिवांगी ऐसा कुछ करेगी। वहीं शिवांगी ने आंखें बंद की हुई थी और बस अनिरुद्ध के इस स्पर्श को महसूस कर रही थी। अनिरुद्ध अपने होश में आया और उसने शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे खुद से दूर किया। शिवांगी अनिरुद्ध को हैरानी से देखकर बोली, मैं डरी नहीं, अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाई और उसके हाथों को पकड़ने लगा, लेकिन शिवांगी ने अनिरुद्ध के हाथों को झटक दिया और उसके चेहरे को पकड़कर बहुत प्यार से बोली, बस महसूस करो, कुछ मत करो, बस महसूस करो। इतना कहकर उसने फिर से अपने होंठ अनिरुद्ध के उसी गाल पर रख दिए जो चला हुआ था। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली। ना जाने क्यों अनिरुद्ध ने अपनी बाहें शिवांगी पर लपेट दी। किसी भी अंजाम की परवाह किए बिना अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। उसे नहीं पता था कि शिवांगी उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। शिवांगी ने जब खुद को अनिरुद्ध की बाहों में महसूस किया तो उसकी आंखें भी छलक गई। कितना इंतजार किया था उसने अनिरुद्ध का। इस एहसास को पाने के लिए तो शिवांगी कब से तड़प रही थी। अनिरुद्ध के जाने के बाद शिवांगी तो जिंदा लाश की तरह जी रही थी। उसके अंदर तो जान ही तब आई थी जब उसने अनिरुद्ध को देख लिया था। उसके होंठ अब भी अनिरुद्ध की गाल पर थे। वो थोड़ा सा अनिरुद्ध से दूर हुई। अनिरुद्ध शिवांगी की आंखों में देख रहा था और अगले ही पल शिवांगी ने अनिरुद्ध को किस कर लिया और अनिरुद्ध हैरान हो गया। शिवांगी थोड़ा सा दूर हुई और बोली, कहा ना, बस महसूस करो, बस महसूस। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे शिवांगी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। एक बार फिर शिवांगी ने अनिरुद्ध को अपने प्यार का एहसास कराया। अनिरुद्ध ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी शिवांगी के प्यार को महसूस कर रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पहले भी शिवांगी के करीब गया हो, पहले भी उसने शिवांगी के साथ ऐसा वक्त बिताया हो। और अचानक ही ये सब याद करके अनिरुद्ध के सिर में दर्द हो गया। क्या अनिरुद्ध खुद को संभाल पाएगा? क्या उसे शिवांगी याद आएगी?